Naszym gościem będzie Artur Andrus w sobotę, 1 listopada po 19. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Coś mi świta, czyli faktycznie otwieramy oczy niedowiarkom. Trójka Polskie Radio, 31 października, minęła piąta. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd. Wichury nad Polską. Strażacy mieli pełne ręce roboty. Poseł PiSu Dariusz Matecki wśród oskarżonych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Pentagon nakazał przeszkolenie tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej do tłumienia zamieszek. Ponad 1200 zgłoszeń w związku z deszczem i silnym wiatrem odnotowali strażacy w całej Polsce. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski mówi, że najwięcej interwencji było w Dolnośląskim, Wielkopolskim i Łódzkim. Niestety w wyniku silnego opadu i porwistych wiatrów odnotowano aż 4 osoby ranne. Około godziny 15:30 doszło do zdarzenia drogowego spowodowanego warunkami pogodowymi w miejscowości Lubin. Silny podmuch wiatru przewrócił drzewo na drogę. Na drzewo wpadł samochód osobowy, w wyniku czego rannych zostały 2 kobiety i z naprzeciwka kolejne kolizje 2 samochodów. Pełne ręce mieli też strażacy w Warszawie. Większość zgłoszeń dotyczyła powalonych drzew. Na Mokotowie odrywała się część elewacji budynku. Nie ma jednak większych szkód. Jest akt oskarżenia wobec 8 osób, w tym posła PiSu Dariusza Mateckiego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o tzw. wątek szczeciński, obejmujący nieprawidłowości przy organizacji 3 konkursów. Zarzuty dotyczą wątku szczecińskiego. Oskarżeni, w tym polityk PiSu, mają postawione zarzuty również w sprawie tzw. prania brudnych pieniędzy, podkreślił prokurator Przemysław Nowak. W tym zakresie Dariuszowi M. zarzuca się podejmowanie tych kroków w stosunku do kwoty blisko 500 000 złotych, natomiast prezesom stowarzyszeń co do kwoty blisko ponad 3,5 miliona złotych. Tutaj ta działalność w zakresie Dariusza M. polegała przede wszystkim na tym, iż uzyskiwał on część wynagrodzeń od osób rzeczywiście lub fikcyjnie zatrudnionych przez te stowarzyszenia. Oczywiście pieniądze te stowarzyszenia miały z Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury 3 konkursy funduszu od początku były przeprowadzone w taki sposób, by zapewnić wielomilionowe dotacje z góry wskazanym stowarzyszeniom. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Coraz bliżej kolejnych miliardów dla Polski w ramach KPO. Już wiadomo, że pieniądze pójdą w dużej mierze na cele energetyczne i klimatyczne. To około 40% środków. Z tych pieniędzy powstaną m.in. kolejne klastry energii. To lokalne grupy, które wspólnie produkują i zarządzają energią, głównie z odnawialnych źródeł, mówi ministra klimatu Paulina Henning-Kloska. Dzisiaj mamy na ten cel przeznaczone 700 milionów złotych. Chcielibyśmy dojść do około miliarda. To też kilkanaście miliardów złotych przeznaczone na program Czyste Powietrze. To także środki na magazyny energii, na przebudowę sieci elektroenergetycznych, ale to też na przykład termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w polskich placówkach oświatowych. Trzecia transza ma trafić do Polski na przełomie listopada i grudnia. Pentagon nakazał przeszkolenie tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej do tłumienia zamieszek. Według krytyków administracja Donalda Trumpa przygotowuje się do stałego użycia oddziałów wojskowych w amerykańskich metropoliach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Dziennik Washington Post zdobył dokumenty wskazujące na to, że administracja Trumpa tworzy specjalne siły szybkiego reagowania. Formacja ma być gotowa do działań w środowisku miejskim od 1 stycznia. Nowa jednostka będzie liczyć 200 żołnierzy wyspecjalizowanych dotąd w reagowaniu na katastrofy chemiczne, biologiczne czy radiacyjne. Otrzymają oni teraz wyposażenie do kontroli tłumu, paralizatory i gaz pieprzowy. Osobne oddziały do tłumienia zamieszek mają także powstać w ramach Gwardii Narodowej i obejmą łącznie 23 tysiące wojskowych w całym kraju. Krytycy wskazują, że mobilizacja tego rodzaju sił może na trwałe zmienić rolę wojska w Stanach Zjednoczonych. Z jednostek biorących udział w konfliktach zbrojnych i reagujących na katastrofy w formację do tłumienia protestów. Ostrzegają też, że takie działania mogą naruszyć konstytucyjny podział władzy w USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Odpowiedzialne korzystanie z nowych technologii, higiena cyfrowa i przeciwdziałanie dezinformacji to tematy konferencji edukacyjnej CyberChat w Opolu. Eksperci i nauczyciele debatowali o szeroko rozumianej cyberodporności uczniów. Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu, mówi, że fałszywe informacje to dziś problem innej rangi niż kiedyś. Musimy pamiętać, że stoją za tym ogromne machiny państwowe, ogromne firmy i to na pewno jest problem, który będzie narastał. Kilkanaście lat temu uczniowie mieli problemy z cybermobbingiem na przykład, z wysyłaniem nieodpowiednich zdjęć. To były jeszcze takie bardzo, powiedziałabym, prywatne zagrożenia. A w tej chwili wiadomo, że ci gracze są duzi, no i każdy ma do nich dostęp i oni mają też dostęp do każdego. Październik jest Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej o cyberbezpieczeństwie to dzisiaj w audycji zapraszamy do Trójki. Po szóstej z pewnością, tymczasem kilka słów o pogodzie. Nie będziemy akurat pogodą straszyć, bo dziś październik, ostatni dzień. Październik 2025 kończy, będzie kończyć się ładnie. Na ogół, proszę Państwa, to ujdzie nam dzisiaj na sucho. Przelotny deszcz tylko tak według zapowiedzi synoptyków na północy, sporo słońca, a na termometrach powyżej 10 stopni. Wyjątkiem Suwałki, tu maksymalnie 8, w centrum 11 najcieplej. W Katowicach, we Wrocławiu i w Krakowie, tu w Halloween szczęśliwa trzynastka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5:06 to ten dzień, w którym strach ma jeszcze większe oczy. Lepiej nie bawić się lalkami i omijać ulicę Wiązów. 31 dzień października, Halloween. Wszystko, proszę Państwa, co pijemy z samego rana, wszystko co ciepłe, to pijemy dzisiaj duszkiem. Kawa czarna jak smoła, a muzycznie to, tak można powiedzieć, że dzisiaj mroczne klimaty. Skoro Halloween, to proszę bardzo, my jak, no właśnie, tak się zastanowiłem, jak anioły i demony, tak, ja niczym anioł egzorcysta, mag, jak John Constantine, tak popatrzyłem na Elę Różycką, która program realizuje, dzwoneczek, dobra wróżka, proszę Państwa. Jak słychać, już dzwonią. Będzie ostro, ale wcale nie będzie piekło. To gwarantujemy do 6. Michał Żołądkowski, 5:07. Dzień dobry. zadzwoniło bardziej konkretnie niż łyżeczka w szklance o tej porze. 12 minut po piątej. AC/DC, czyli prąd stały, prąd zmienny, czyli po jednej stronie Edison, po drugiej Tesla. Jak mawiał Tesla, ciężko jest dać nieograniczoną energię ograniczonym umysłom. No to proszę Państwa, świetnie, bo absolutnie to nie mamy zamiaru się ograniczać w tych muzycznych i nie tylko muzycznych poczynaniach, zaczynając Halloween. Danuśka chciałaby tutaj coś dodać. Boję się, no proszę Państwa, nic dziwnego, bo gramy już teraz, można powiedzieć, z playlisty Czarownic z Salem. To takie brzmienie Transylwanii, choć brytyjskie, ale na pewno spod znaku nietoperza. Takie koszmary o tej porze to uwielbiamy w Trójce Black Sabbath. Oh, czarna strona mocy, ale jakże przyjemna, szczególnie, że czarno też za oknami, więc jesteśmy tutaj w pełni dopasowani muzycznie. 18 minut po piątej, sabat, blady sabat, trójka, coś mi świta. Proszę Państwa, to te strachy na wróble na polu mają też zachętę do działania, jeżeli pojawiają się tego typu utwory. 31 dzień października, Halloween, ale to też dzień narodzin współzałożyciela YouTube, jednego z czterech przecież. Perkusisty Larry Mullen Jr. właśnie dzisiaj kończy 64 lata. Prywatnie też warto dodać ogromny pasjonat motocykli, szczególnie marki Harley Davidson. I tak przy okazji właśnie tych motocykli, 31 października, 40 lat temu w Polsce zakończono produkcję naszej dumy narodowej, czyli motocykla WSK. Dobrze, to Larry teraz na perkusji. Skoro mamy Halloween, no to dowód na to, że U2 też potrafili uwierzyć w ducha. I've hungered for your touch. Szczególnie przed zimą właśnie tego potrzebujemy. Ożywcza moc miłości z samego rana w Trójce i YouTube. Dzisiaj tymi kolorami dominującymi na pewno czerń i kolor pomarańczowy. Ja się akurat dopasowałem. To też taki dzień, w którym nie ma co przesadzać o dbanie o wygląd. Skoro Halloween, to dzisiaj akurat można wyglądać jak straszydło. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sytuację na zegarach, 24 minuty po 5. A kto dzisiaj świętuje imieniny? Też warto sprawdzić. Okazuje się, że Antoni, Krzysztof i także Narcyz. To w takim razie czego możemy życzyć o tej porze? Myślę, że to tak, żeby poczucie własnej wartości, wielkości i wyjątkowości trwało niezmiennie. To teraz, jak słyszymy już Zombie, o, wieczorem proponuję na przykład zacząć, jeżeli ktoś do tej pory nie oglądał, od serialu Walking Dead. Ja jestem wielkim fanem. Do dzisiejszego dnia ten serial, myślę, że pasuje idealnie, tak samo jak chociażby Twin Peaks. Ale na razie u nas to Zombie grupy Cranberries. Jeszcze no mniej więcej 5 minut i dobrniemy z samego rana do kolejnego serwisu Trójki. Tym razem ten serwis będzie w skrócie, a w całości właśnie Zombie. We must stay together. autopromocja. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Michał Matus. Liczyliśmy to na którymś etapie, jeszcze przed końcem wszystkich nagrań. To było około 40 godzin nagrań. Od tamtego czasu jeszcze trochę nam przybyło, to na pewno. Na pewno z 50. Anna Dudzińska. To jest naprawdę dużo. Jeśli sobie może człowiek wyobrazić, że każde słowo znaczy... 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Oryginalny podcast Radiowej Trójki. W podcastach i na antenie już 5 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stasiu? No? Czy ty jesteś ze mną szczęśliwy? No cóż, szczęście to pojęcie względne. Taka na przykład trzynastka wcale nie musi być nieszczęśliwa. Nowość! Zdrabka Szczęśliwa Liczba. Zdrab nawet 234 tysiące złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Na szczęście to jest trójka, punktualnie 5.30, czyli najwyższy czas na serwis, jak ktoś mówi, migiem, w skrócie, w pigułce. Agnieszka Drozd. Rusza akcja Znicz. Na drogach pojawi się ponad 5 tysięcy policjantów. Będą zapewniać płynność ruchu i dbać o bezpieczeństwo podróżnych. Zapowiadają też wzmożone kontrole. Akcja potrwa do końca weekendu. Łotewski Sejm zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli tzw. konwencji stambulskiej. Projekt zgłosiła opozycyjna konserwatywna partia Łotwa Pierwsza, a poparły go nie tylko inne ugrupowania opozycji, ale też deputowani Koalicyjnego Związku Zielonych i Chłopów. Debata trwała 13 godzin, towarzyszyły jej protesty. Łotwa to nie Rosja, kochaj, nie bij, skandowano podczas największej od lat demonstracji w Rydze, w której uczestniczyło około 5 tysięcy osób. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent Edgar Rinkiewicz, jak dotąd nie zdradził swoich zamiarów. Chiny rozpoczynają kolejną załogową misję kosmiczną. Statek Shenzhou 2 ma dziś zostać wyniesiony na orbitę. Po raz pierwszy Chińczycy wysyłają w kosmos gryzonie. Statkiem kosmicznym podróżować będą 4 myszy, 2 samce i 2 samice, a razem z 3 tajkonautami spędzą w przestrzeni kosmicznej około 6 miesięcy. Więcej informacji w serwisie o 6. Jak się Państwo boicie tego Halloween, to najlepiej tak jak mysz pod miotą dzisiaj już od rana. A pogoda, a w niej no, to co najważniejsze. Najgorszy jest wiatr. Wiatr! A widzi Pan, najgorszy jest wiatr. Jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. To nie takie proste, bo będzie wiać na Suwalszczyźnie, to ciepło na pewno nie będzie. Ten wiatr do 75 km na godzinę, czyli temperatura odczuwalna to tylko plus 3. A dlaczego ciepło we Wrocławiu? Bo nie będzie wiać. Będzie świecić i to sprawi 14 stopni w odczuciu. W centrum około 11-12. Deszcz chwilami tylko na północy. Coś mi świta. 31 października, piątek, Halloween. W menu dnia, w menu coś mi świta. W menu dnia bardziej to cukierek albo psikus, ale u nas to akurat zupełnie coś innego. Na śniadanie i w zasadzie nie tylko i wcale nie na słodko. To za kilka minut coś bardzo kreatywnego podamy z naszej trójkowej kuchni. A muzycznie, no właśnie, podkreślamy to, że właśnie mamy Halloween. My z Państwem niezmiennie do 6. Ela Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween. This is Halloween. Halloween. Halloween. Halloween. Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner and hiding in the trash can. Something's waiting now to pounce and how you scream. This is Halloween. Red and black. It's slightly green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. scream! Everybody scream! Here I down a Halloween! I am the clown with the tearaway face! Here in a flash of Donovan Trace! I am the who in the cold stare! I am the wind blowing through your hair! I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright! This is Halloween, this is Halloween! Halloween, Halloween, Halloween, Halloween! Halloween. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween, in this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Wildman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hails in the pumpkin king. Now Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. Takie to psikusy w Trójce z samego rana. Te muzyczne 24 minuty do 6, coś mi świta. Proszę Państwa, wędrujemy do kuchni. No i co dzisiaj możemy podać? Na przykład parówki, mumie w cieście francuskim. Jak to się robi? Ciasto francuskie kroimy na paski. Szerokość paska tak mniej więcej około centymetra. Paski owijamy tak spiralnie wokół parówki. Paski te warto posmarować na przykład roztrzepanym jajkiem wcześniej, bo wtedy nabiorą takiego złocistego koloru. Później piekarnik na 180 stopni. Te mumie wędrują na tak zwane wygrzanie się na około 15 minut. Wyjmujemy to wszystko, wędruje to na talerz, po kropelce czegoś białego tam na górze między tymi paskami. To w ten sposób, na przykład to może być biały serek i tak robią się oczy, a jak dodamy jeszcze na przykład w to białe, wetkniemy po ziarenku pieprzu, to naprawdę będzie robić wrażenie. I jest mumia w cieście francuskim na talerzu. To moim zdaniem by jeszcze była taka Francja elegancja. Warto układać w piramidkę. Co jeszcze dzisiaj polecamy, na co nie ma czasu, żeby podać wszystkich składników i jak to się robi? Na przykład paluszki wiedźmy, czy też nietoperze z nuggetsów w kuchni. Dzisiaj, proszę Państwa, zdecydowanie kreatywnie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie. konkretna zmowa. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Dwa niewysłane listy, trzy nienapisane słowa. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Jesteśmy tu podłogą, jesteśmy tu sufitem, jesteśmy tu podłogą. Ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam. Minuty do 6. Trójka, Polskie Radio, wielką mamy moc. I w Halloween też u nas strachy na lachy. Dziś wcale nie trzeba spluwać na szczęście. Dziś to dzień, w którym szczęście przynosi widok pająka. To też dzień 62. urodzin Johnny'ego Marra. To jest wokalista, kompozytor, autor tekstów, ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, gitarzysta i zespołów DD, ale ta pierwsza kolejność to grupa The Smiths. Tak czy owak postanowiłem zaprezentować tego artystę, gitarzystę od tej strony filmowej, od strony Incepcji. Taką też jakoś wcześniej wszczepiłem sobie ideę. Proszę Państwa, no tak, brawo, bo gra też z Hansem Zimmerem i to też cudownie na koncertach. Tutaj fragment koncertu w Pradze. Właśnie świętujący dzisiaj urodziny John Marr i Hans Zimmer. Przepiękne dźwięki na dzień dobry w Trójce, bo już czas. Jejku, jakie to jest piękne, można się zasłuchać i tak na moment zupełnie oderwać się od rzeczywistości. Tak działa piękna muzyka w programie trzecim Polskiego Radia. Już tylko 14 minut do szóstej, a po szóstej, proszę Państwa, zapraszamy do trójki dziś między innymi o hasłach miast. Z tego, co pamiętam, Zabrze to jest kopalnia możliwości. Ciechocinek uzdrawia potężnie. Rybnik to miasto z ikrą. Więcej na ten temat Michał Nogaś. To był mój wstęp. Do Michała będzie należeć rozwinięcie. To około 6.40. A skoro dziś Halloween, no to proszę bardzo, od zmierzchu do świtu, tak jak trójka. Tito and Tarantula, After Dark. Watching her strolling in the night, so white, wondering. Eyes, a distant firelight burns bright, wondering why it's only after dawn. I find myself in the room. minut do 6, Trójka Polskie Radio, coś mi świta. Jakie są powody zapominania? O tym, proszę Państwa, też przypomnimy po 6. Co jeszcze dzisiaj zapraszamy do Trójki? Miałem jeszcze przed chwileczką na myśli, ale właśnie zapomniałem. W związku z tym też z przyjemnością posłucham. Proszę Państwa, proszę pamiętać przede wszystkim o cukierkach dla dzieciaków, bo przecież dzisiaj albo cukierek, albo psikus, to przecież Halloween. Dynie, dyniowe latarnie, proszę również, jak coś pijemy, to przypominam po raz kolejny dzisiaj coś ciepłego w ramach śniadania, no to pijemy duszkiem. No i gramy również dopasowanie do tego Halloween. Blow us a card, don't fear the reaper. Tylko 6 minut do 6, Trójka Polskie Radio, proszę Państwa, Michał Noga się po 6, zapraszamy do Trójki. My przypominamy, że dzisiaj mamy Halloween i powoli będziemy dziękować, idąc robić psikusy i też na cukierki. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, 31 dzień października, to też, to chyba to jest to najważniejsze, na koniec. Dokładnie 50 lat temu pojawił się, premierę miał utwór uznawany za ten najcenniejszy w historii muzyki popularnej, rock opera, ale to nie jest wcale upiór w operze, to Queen, Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.